SDR Music. तिरछी नजर लखा के भाभी मत ना लहू जलाया कर, तिरछी नजर लखा के भाभी मत ना लहू जलाया कर।